सिद्धांत के अनुमान में पूर्व पक्षी उपाधि देता है, दृश्यत्वादि जितने भी हेतु हो उसमें साध्य व्यापक साधन अव्यापक उपाधि है। पहला उपाधि दिया था समव्यापक है, साध्य का व्याप्य हो साध्य का व्यापक भी हो, व्यापकता है व्याप्य भी हो, समव्याप्य उपाधि ये सभी मानते हैं। समव्याप्त होने से व्यत्र की व्याप्ति वाली उपाधि, यत्र मिथ्यात्म तत्र उपाधि, यत्र उपाधि तत्र मिथ्यात्म। प्रथम उपाधि हो गई थी, द्वितीय उपाधि बताएंगे ना, प्रथम उपाधि तो हो गया था। द्वितीय उपाधि क्या है, स्वबाध का बाध्य बाधकम करते निषेधत्व में विषयत्व, ये उपाधि स्वबाधक हो अबाध्य हो जो बाधक, ब्रह्म ज्ञान का बाधक इदम रजतम ब्रह्म ज्ञान हुआ दृष्टांत में देखो, उसका बाधक होता है यम सुक्ति, नेदम रजतम यम सुक्ति ज्ञान हुआ, उससे अबाध्य हो गया नेदम रजतम ज्ञान बाध्य में अबाध्य है वही बाधक है, किसका बाधक है एकदम रजत का, नेदम रजत ज्ञान हुआ। स्वबाधक से अबाध्य जो स्वयं बाधक है, ब्रह्म का बाधक यम सुक्ति ज्ञान उससे बाध्य नहीं अबाध्य होता है नेदम रजत बाधक, उसे बाधक नेदम रजत के प्रति निषेधत्व में विषय, तो निषेधत्व में विषय कौन होगा, एकदम रजतम न निषेध कौन है रजत, निषेधत्व में विषयतम तो निषेधतम रजत हो गया, ये रजत में स्वबाधक अबाध्य बाधक प्रति निषेधत्व में विषय तो रहा। साध्य व्यापकता रजत मिथ्या तो निश्चित है, साध्य व्यापक तो उपाधि में आ गया, साधन का व्यापक होना चाहिए, पक्ष में दृश्य हेतु है प्रपंच में, स्वबाधक अबाध्य बाधक प्रति प्रपंच का बाधक जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है उसके द्वारा अबाध्य बाधक चरम ब्रह्म ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान चरम ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अबाध्य जो बाधक निह नानाथी किंचन बाधक वाक्य है वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से बाधित हो जाता है रहता है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अब ब्रह्माकार वृत्ति रह जाती, ब्रह्माकार वृत्ति भी कथक रज दृष्टान लेकर के वो भी शांत हो जाती है, इसे वो भी बाधित होगी। स्वबाधक प्रपंच ब्रह्म का बाधक जो ज्ञान है उससे अबाध्य बाधक नहीं रहा, जो बाधक ज्ञान है उससे बाध्य होता है, ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा प्रपंच का बाध होता है, अज्ञान का नाश नाश होता है और स्वयं भी बाधित हो जाता है, इसलिए अबाध्य बाधक का निषेध तो नहीं रहेगा, प्रपंच निषेध तो है किन्तु स्वबाधक अबाध्य बाधक का निषेध तो नहीं, स्वबाधक से बाधित जो ज्ञान उसका निषेध होता है, इसलिए प्रपंच में पक्ष में उपाधि नहीं रहने से साधन का व्यापक नहीं अव्यापक होने से उपाधि है। विपक्षाद व्यावृतम ब्रह्म में नहीं तुच्छ में नहीं समव्याप्ति के लिए उपाधि, अतएव व्यतिरेक व्याप्ति मत उपाधि, समव्याप्त होने से व्यतिरेक व्याप्ति वाले उपाधि, जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ उपाधि है, जहाँ उपाधि है वहाँ मिथ्यात्व है, ऐसे इति चेतना। इसके ऊपर सिद्धांत उत्तर देता है कि साध्य व्यापक नहीं उपाधि, साध्य व्यापक क्या नहीं एक तरह बताएंगे, जहाँ साध्य तो है किंतु उपाधि नहीं है, साध्य रहे उपाधि यदि नहीं रहे तो साध्य का व्यापक उपाधि होगी, कहाँ ऐसा है देहात्मैक्यम, देहात्मैक्य ज्ञान होता ना नहीं, मैं मनुष्य हूँ मैं सुर हूँ मैं कृष्ण हूँ, देहात्मैक्य जो ज्ञान होता है उसका बाद किससे होगा, ब्रह्म ज्ञान से होगा, ब्रह्म ज्ञान मात्रवादी, ब्रह्म ज्ञान मात्रवादी होगा देहात्मैक्य, तो मिथ्या है क्या, मिथ्या उसे मिथ्या तो रहेगा, देहात्मैक्य में मिथ्या तो रहा, साध्य रहना नहीं, साध्य क्या है मिथ्या, साध्य रहा वहाँ उपाधि रहनी चाहिए, उपाधि क्या प्रथम उपाधि देखो, स्वबाधक अभिमत स्वबाधक देहात्मिक ज्ञान का बाधक होता है ब्रह्म ज्ञान। अभिमत बाधक उससे अबाध्य दोष, उससे किससे दोष से मैं देखो इसे ज्ञान होता है, मैं मनुष्य हूँ। अविद्या अज्ञान अविद्या से अविद्या ब्रह्म ज्ञान से बाध्य या अबाध्य है, तो स्वबाधक अभिमत अबाध्य दोष पर तो भान सुखना है या स्वबाधक अभिमत अबाध्य दोष पर तो भान तुम देहात्मिक में या नहीं। स्वबाधक अभिमत ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा बाधित है दोष अभिद्या दोष, दोष प्रयुक्त भानत्म है प्रपंच में, किंतु अबाध्य दोष प्रयुक्त भानत्म नहीं है। तो बाधक ब्रह्म ज्ञान से बाधित तो हो जाता है, अर्थात प्रपंच में यानी देहात्मक में मिथ्या तो रहेगा, देहात्मक में मिथ्या से उपाधि रहती है, उपाधि नहीं रहने से साध्य का व्यास उपाधि नहीं हुई। दूसरी उपाधि देखो तो बाधक अबाध्य बाधकों प्रति निषिद्ध कर विशेष आध्यात्मिक का बाधक जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, उससे अबाध्य देहात्मिक बाधकों प्रति निषिद्ध होता है। देहात्मिक ये नहीं मैं देह नहीं निषिद्ध थे, किंतु वो ज्ञान जो ब्रह्माकार वृत्ति वो बाध्य है अबाध्य है, अभी बाध्य है। सब बाधक अबाध्य नहीं, अबाध्य बाधकों प्रति निषिद्ध तो नहीं आएगा, अर्थात देहात्मिक में मिथ्यात्व तो निश्चित है, किंतु उपाधि नहीं रहते साध्य का व्यापक नहीं हुई। मिथ्या होते मिथ्या होते दिखाने का अभिप्राय अध्यात्मिक का मिथ्या कहने का अभिप्राय वहाँ साध्य है, साध्य रहन कर भी उपाधि नहीं रहते तो अव्य साध्य का व्यापक हुआ, उपाधि नहीं बनेगी। उपाधि मुझे साध्य व्यापक उपाधि में दिया था, अभी उपाधि साध्य का व्यापक नहीं साध्य अव्यापक हुआ तो उपाधि बनेगी। अच्छा और भी दूसरे जो थे एक पक्षेतर तो उपाधि मानते कहते हैं पर्वत वनिमान धुमा, जहाँ जहाँ वनि निश्चित है पर्वत वनि निश्चित है क्या अनुमान के पहले, जहाँ जहाँ मानता जो निश्चित है सर्वत्र पक्ष भिन्नत्व है, यत्र वनि तत्र पक्षतरत्व। जहाँ धूम दिखता है पर्वत में दिखता है वहाँ साधन धूम है पक्षतरत्व है, इसलिए क्या वहाँ पक्ष में धूम धूम रहने पर जहाँ जहाँ धूम है थे वहाँ वहाँ पक्षेतरत्व नास्ती, साधन का व्यापक हुआ पक्षेतरत्व अव्यापक हुआ, कौन अव्यापक हुआ पक्षेतरत्व। यत्र बनी तत्र पक्षेतरत्व, बनी जहाँ जहाँ निश्चित है पर्वतत्व तो निश्चित नहीं, और बाकी जहाँ निश्चित है वहाँ पक्ष भिन्नत्व है, फिर जहाँ जहाँ धूम है वहाँ पक्ष भिन्नत्व है, पर्वत में धूम है वहाँ पक्ष भिन्नत्व नहीं, साधन का अव्यापक साध्य व्यापक होगी। उपाधि पक्षेतरत्व, पक्षेतरत्व को जो उपाधि मानेंगे सब सदहेतु में भी उपाधि पक्षेतरत्व को उपाधि है, तो उपाधि मानेंगे तो कोई अनुमान ही प्रमाण नहीं होगा, अनुमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा। और पक्षेतरत्व उपाधि की तरह करना क्या है, उपाधि के अभाव से पक्ष में साध्याभाव का अनुमान करना, पर्वत वन्य भावान पक्षेतरत्व अभाव, पक्षतत्व पर्वत में है क्या पक्षतत्व का अभाव है, उपाधि का अभाव मनुष्य साध्य का अभाव वनि का अभाव, ये भी अनुमान करेंगे। ये जो अनुमान है इसे भी पुत्र उपाधि हो जाएगी पक्षतत्व, कोई भी अनुमान करो सब में पक्षतत्व उपाधि है ना नहीं, होने से ये भी पक्षत उपाधि जो दूषण दूषक है साध्य अभाव उन्नायक होकर के वो भी नहीं होगा, इसलिए पक्षतत्व उपाधि नहीं मानते। कहीं कहीं से पक्षेतरत्व को उपाधि नहीं कह करके ऐसे कहेंगे वन पर्वत अवयव वृत्ति भिन्नत्व, क्या कहेंगे पर्वत अवयव वृत्ति अन्यत्व, पर्वत पर्वत अवयव वृत्ति है पर्वत नहीं कर पर्वत अन्यत्व नहीं कह करके पर्वत अवयव वृत्ति भिन्नत्व, क्या कहेंगे पर्वत अवयव वृत्ति भिन्नत्व वृत्ति अन्यत्व, ये उपाधि ये पर्वतावय वृत्ति अन्य तो ही पक्षेतरत्व के समान हुआ है नहीं। पर्वतावय वृत्ति अन्य तो क्यों कहा, खाली अन्य तो कहेंगे यत्र मिथ्यात्म तत्र अन्यतम अत्य न, अन्य तो भेद है किसी ना किसी के भेद है साध्य व्यापक तो कहेंगे, किंतु अन्य तो होता है केवल अन्य सर्वत्र अन्य तो रहता है, ताकि वो लोग भेद मानते हैं ना अन्य तो किसी कुछ भेद है, तो यत्र यत्र साधनम तथा भी अन्यतर अन्यतम अस्ति है नहीं। जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ अन्य तो है नहीं, अन्य तो है। यत्र बनी तत्र अन्य तो अस्ति, यहाँ धूम है वहाँ भी अन्य तो है। पर्वत में तो पर्वत में किसके भी अन्य तो है। अन्यत्व साधन का भी व्यापक हो जाएगा, अन्यत्व साधन का भी व्यापक हो जाए तो पद नहीं बनेगी। तो इसलिए पर्वत में पक्ष में साधन निश्चित है, वो उपाधि ऐसा रहना चाहिए जो पर्वत में नहीं रहे। पर्वत में जब रह जाए तो साधन का व्यापक हो जाएगी, पर साधन का व्यापक हो तो उपाधि बनेगी नहीं। इसलिए पक्ष की व्यावृत्ति करने के लिए खाली अन्यत्व नहीं कह करके विशेषण दिया पर्वत अवय वृत्ति अन्यत्व। पर्वत अवय वृत्ति अन्यत्व कहें तो क्या होगा, पर्वत अवय वृत्ति पर्वत, पर्वत अन्यत्व पर्वत में नहीं आएगा। तो पर्वत अवय वृत्ति विशेषण किसे दिया, पर्वत को हटाने के लिए। अन्यत्व घटपटादि में है, पर्वत में भी है, या नहीं। धूम पर्वत में है, यत्र धूम तत्र अन्यत्र अन्यत्वम कहेंगे तो पर्वत में धूम है, पर्वत में अन्यत्व आ गया, साधन का व्यापक हो गया। साधन का व्यापक नहीं कर हो तभी तो उपाधि बनी, साधन का अव्यापक हो तो उपाधि। साधन का अव्यापक तभी बनेगी यदि उपाधि पक्ष में नहीं रहे। उपाधि यदि पक्ष में रह जाए, पक्ष में साधन निश्चित है, उपाधि रहेगी तो साधन का व्यापक हो जाएगी। इसे साधन का व्यापक नहीं हो इसके लिए पक्ष को हटाने के लिए अन्यत्व का विशेषण दे दिया पर्वतावय वृत्ति। पर्वतावय वृत्ति पर्वत है नहीं, पर्वतावय वृत्ति पर्वत अन्यत्व। जैसे पक्षेतरत्व केवल इतरत्व कहेंगे तो पर्वत में रह जाएगा, और पक्षेतरत्व कहेंगे तो पक्ष में नहीं रहेगा। पक्ष मात्र का व्यावर्तक होता है पक्षपद, यहाँ पक्षपद दे करके पर्वतावय वृत्ति। पर्वतावय वृत्ति पक्ष पर्वत है नहीं, तो यहाँ जो विशेषण दिया उपाधि साधन का व्यापक बन जाए तो उपाधि नहीं बनेगी। साधन का अव्यापक बनाने के लिए पक्ष में उपाधि नहीं रहे। जो उपाधि देते हो पक्ष में नहीं हो, पक्ष अवृद्धि हो, इतने करने के लिए विशेषण दिया गया है पर्वतावय वृत्ति। पर्वतावृत्ति अन्य तो यह भी पक्ष तर्क के समान हो गया। कौन पर्वतावय वृत्ति अन्य तो ये भी उपाधि नहीं होती है। जैसे पक्षेतर तो उपाधि नहीं होती है, इस प्रकार पर्वतावय वृत्ति अन्य तो भी उपाधि नहीं होती। ये तो हो गया दृष्टांत। इसी प्रकार यहाँ भी जो अभी उपाधि आप दे रहे हैं सीता जी कर रहा है, हमारे अनुमान में पापन जी मिथ्या दृश्यत्वादि अनुमान में आप जो उपाधि देते हो ये उपाधि भी पक्षेतरत्व के समान है। सार पक्षेतरत्व नहीं, पर्वतावय वृत्ति अन्य के समान। देखो दिया पर्वतावय वृत्ति अन्यत्व आधिपत, पर्वतावय वृत्ति अन्यत्व जिस प्रकार पक्षेतरत्व के समान है। शब्द से तो पक्षेतरत्व नहीं कहा, किंतु पर्वतावय वृत्ति पर्वत पर्वत अन्यत्व हो गया पक्षेतरत्व, उसके समान आप क्या जो विशेषण देते हो उपाधि में साधनवत पक्ष मात्र व्यावर्तक विशेषण बतवे ना। उपाधि का जो विशेषण आपने दिया वो विशेषण विचार करेंगे। साधन वाले पक्ष, पक्ष में साधन है ना नहीं, प्रपंच तो ही साधन वाला जो पक्ष, पक्ष मात्र व्यावर्तक विशेषण होते हैं। पक्ष मात्र का व्यावर्तक ऐसे विशेषण आपकी उपाधि में है। आप जो उपाधि आपने उपाधि दी उसे पक्ष मात्र का व्यावर्तक विशेषण है, होने से पक्ष तत्व के समान है। आपकी उपाधि क्या हो गया, पक्ष तत्व के समान होने से जैसे पर्वतार अवय अन्य तो उपाधि नहीं होती पक्ष तत्व के तुल्य हुआ, इसी प्रकार आपकी जो दो उपाधि पक्ष तत्व के समान है। क्यों समान है, उसमें ऐसे विशेषण दिया है साधन वाले पक्ष मात्र का व्यावर्तक। पक्ष क्या है, प्रपंच, प्रपंच की व्यावृत्ति करने के लिए विशेषण दिया। देखो इतने कहेंगे दोष प्रवृत्त भानत्व, प्रथम उपाधि में क्या कहेंगे दोष प्रवृत्त भानत्व। दोष प्रवृत्त भानत्व प्रपंच में है या नहीं, इतने जिद उपाधि करेंगे मिथ्यात्व तो प्रपंच में है और दोष प्रवृत्त भानत्व भी प्रपंच में है, तो साधन का व्यापक हो जाएगी उपाधि, तो उपाधि नहीं बनेगी। तो पक्ष को कैसे हटाना, ऐसे विशेषण देता है स्वबाध्य अभिमत अबाध्य दोष, दोष का विशेषण देता है अबाध्य। रज्जु सर्प में जो ज्ञान है सबाध कर्म तो एकदम रजतम ज्ञान है, नेतम रजत ज्ञान है, उसके तरह दोष बाधित नहीं होता है। चक्रवादी चाकृतिकादी दोष बाधित नहीं होता है, वो तो ठीक है, किंतु प्रपंच में क्या है? बाध्य अभिमत ज्ञान हो गया, अभिमत जो ज्ञान का बाध्य होता है दोष अविद्या दोष, अविद्या प्रयुक्त भारत तो प्रपंच में है। प्रपंच में क्या है? अविद्या रूप दोष प्रयुक्त भारत है, किंतु अविद्या स्वयं बाध्य ज्ञान के द्वारा बाधित है। सो बाध्य का अभिमत बाध्य कहेंगे तो अविद्या बाध्य है, अविद्या बाध्य है, अबाध्य होगा, अबाध्य नहीं कम से बाध्य का अभिमत अबाध्य दोष कहेंगे तो अविद्या का ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा तो प्रपंच में सबाध्य का अभिमत अबाध्य दोष प्रयुक्त भानत्व नहीं रहेगा, तो क्या प्रपंच में उपाधि नहीं रहेगी, ये विशेषण दिया। इसलिए यदि केवल इतने विशेषण उपाधि करते ना दोष प्रयुक्त भानत्व तो साध्य का व्यापक बनता नहीं, साध्य का व्यापक बन जाएगा। और इतने विशेषण क्यों दिया? साधन का अव्यापक बनाने के लिए, साध्य का व्यापक हो गया यत्र यत्र मिथ्यात्व तत्व तत्व दोष प्रयुक्त भानत्व, जितने मिथ्या है सब दोष प्रयुक्त भान है, साधन साध्य का व्यापक बन गया। किंतु साधन का व्यापक बन जाता है जहाँ जहाँ दृश्यत्व है प्रपंच में, वहाँ भी तो दोष प्रयुक्त भानत्व है, तो साधन का भी व्यापक हो जाएगा। साधन का अव्यापक करने के लिए पक्ष को हटाने के लिए इसे विशेषण देते हैं, उपाधि पक्ष में नहीं रहे, उपाधि पक्ष में नहीं रहेगा तो क्या होगा? पक्ष में साधन है, उपाधि नहीं रहे तो साधन का अव्यापक बन गया। पक्ष की व्यावृत्ति के लिए विशेषण दे दिया, जो दोष अविद्यालय को दोष जिसके कारण प्रपंच भान होता है वो दोष बाधक ज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा स्वयं बाधित अबाध्य नहीं, सब बाधक अभिमत अबाध्य दोष प्रत भान तो ये उपाधि पक्ष में नहीं रही, तो पक्ष की व्यावृत्ति के लिए विशेषण दिया। इसी प्रकार दूसरा उपाधि देखो सो बाधक अबाध्य बाधक निषेध्य ब्रह्म ज्ञान के नेह नाना थी किंचन है निषेध ज्ञान उसके प्रति निषेध हो प्रपंच, किंतु सब बाधक से अबाध्य सबाध हो गया चरम वृत्ति ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, उसके द्वारा अबाध्य होता है ब्रह्म ज्ञान, चरम वृत्ति ज्ञान सबाधक से बाध्य अबाध्य बाध्य, तो ब्रह्म ज्ञान से नेह नाना किंचन जो वृत्ति है वो भी बाध्य है। अबाध्य बाधकम प्रति निषेध तो प्रपंच में नहीं आएगा, प्रपंच में जो आएगा बाध्य रूप बाधकम प्रति जो ब्रह्म ज्ञान बाधक के है वो ब्रह्माकार वृत्ति भी बाध्य है अबाध्य नहीं है। तो यहाँ विशेषण किसे दिया? पक्ष को हटाने के लिए विशेषण दिया। पक्ष मात्र व्यावर्तक विशेषण जो होता है वो पर्वत पक्ष तो उपाधि के समान हुआ। जिस प्रकार पर्वत आवय वृत्ति अन्य तो केवल अन्यत्व तो कहने से भी उपाधि साध्य का व्यापक बन जाती है, साधन का भी व्यापक बन जाएगी। साधन अव्यापक करने के लिए पक्ष को हटाना पड़ेगा, उपाधि पक्ष में नहीं रहे, पक्ष में उपाधि नहीं रहे तो साधन का अव्यापक बन जाएगा। इसके लिए पर्वत आवय वृत्ति अन्यत्व दे दिया। इसी प्रकार यहाँ भी पक्ष को हटाने के लिए पक्ष में नहीं रहे उपाधि, इसके लिए स्वबाध का अभिमत अबाध्य अबाध्य दिया प्रथम उपाधि में। और प्रपंच में क्या है? अविद्या दोष प्रत भानत्व तो है, अविद्या किंतु बाध्य ज्ञान के द्वारा बाधित अबाधित नहीं, अबाध्य दोष प्रत भानत्व प्रपंच में आया नहीं आया। इसी प्रकार बाधक से अबाध्य जो बाधक बाधक ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान उसके द्वारा अबाध्य होता है, अबाध्य होता है स्वयं बाधित, बाधक हो गया ब्रह्म ज्ञान उसके प्रति नेह किंचन उसके प्रति निषेध तो प्रमुख आया किंतु स्वयं बाध्य अबाध्य नहीं। ये दोनों जो उपाधि पक्ष में नहीं रहे इसके लिए विशेषण दिया। इसे देखो देखो साधन वाले पक्षमात्र को पक्षमात्र का व्यावर्तक विशेषण आपने दिया उपाधि में, इसमें पक्षतर तो तुल्य हो गया, इसमें स्वपाधिक हो गया, स्वपाधिक नहीं आपकी उपाधि पक्षतरत्व के तुल्य हो गया। जिस प्रकार पक्षतर उपाधि नहीं मानी जाती इस प्रकार आपने जो दो उपाधि दी, दोनों उपाधि नहीं होंगे, पक्ष तत्व जैसे उपाधि नहीं है ये भी उपाधि नहीं होगी। तार्किक लोग कहते हैं पक्ष तत्व उपाधि नहीं होती, पक्ष तत्व उपाधि मानेंगे अनुमान मात्र का उच्छेद हो जाएगा, कोई भी अनुमान कोई कहे हाँ पक्ष तत्व उपाधि है, पर्वत पंडिमान दुआत यहाँ भी उपाधि होगी पक्ष तत्व, कोई भी अनुमान कहो आंख बंद कर कहो पक्ष तत्व उपाधि है, क्योंकि जहाँ जहाँ साध्य निश्चित है अनुमान के पहले पक्ष में साध्य निश्चित नहीं है, और जहाँ निश्चित है वहाँ पक्ष तत्व है ही, साध्य व्यापक हो जाए पक्ष तत्व, और साधन पक्ष में निश्चित है तो साधन है पक्ष तत्व पक्ष में नहीं रहेगा, साधन का व्यापक तो सब अनुमान पक्ष तत्व उपाधि हो जाएगी, इसलिए उपाधि नहीं मानते। किंतु जहाँ साध्य का अभाव, पक्ष तत्व उपाधि नहीं होने का कारण क्या है, पक्ष में साध्य का संदेह, यदि पक्ष में बनी रह जाए रह भी सकती नहीं भी रह दो संदेह में से वन्यमान वन्य अभावान वा, यदि पर्वत में बनी नहीं रहे तब तो कोई बात नहीं पक्ष तत्व तो साध्य के व्यापक है, पर्वत में बनी है वहाँ पक्ष तत्व है, ये अत्र बनी तत्तर पक्ष तत्व बनी व्याप्ति, पर्वत में बनी है किंतु पर्वत में पक्ष तत्व नहीं है, साध्य का व्यापक हा नहीं बना, साध्य का व्यापन तो उपाधि नहीं बनी, इसलिए उपाधि पक्ष तत्व नहीं होती क्योंकि पर्वत में बनी रह सकती है, जब निश्चित हो जाए पक्ष में साध्य नहीं है तब तो पक्ष तत्व उपाधि हो जाएगी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि साध्य जहाँ जहाँ वहाँ पक्ष तत्व तो ऐसे साध्य व्यापक होना चाहिए, पर्वत में साध्य है अथवा नहीं है निश्चित नहीं, यदि निश्चित हो गया साध्य नहीं है तो जहाँ जहाँ साध्य है वहाँ वहाँ पक्ष तत्व है साध्य व्यापक होने, पर्वत में यदि पक्ष तत्व रहे साध्य रहे तो साध्य तत्व रह गया पक्ष तत्व रहेगा नहीं रहेगा, साध्य व्यापक नहीं बनेगा, इसलिए जिस स्थल पर पक्ष में साध्य भाव निश्चित हो जाएगा उसी स्थल पर पक्ष तत्व उपाधि होने में कोई आपत्ति नहीं, इसलिए उसको क्या कहते बाधुन्नीत पक्ष तत्व उपाधि, बाधेन उन्नीतम, साध्य भाव का निश्चय हो गया पक्ष में तो पक्ष तत्व उपाधि हो जाएगी, पक्ष में साध्य भाव का निश्चय हो गया तो निश्चित तो हो जाएगी यत्र तत्र साध्यम तत्र तत्र पक्ष तत्व उपाधि बन जाएगी, न तो बाधुन्नीत उपाधि पक्ष तत्व जो उपाधि गया वो भी उपाधि बढ़ जाए बाधोन्नीत होने, इसलिए सिद्धांत कहता है बाध हो तो जैसे वन्य अनुष्ण द्रव्यवाद जलवत वन्य में साध्य क्या गया अनुष्ण वो बाधित होता है प्रत्येक प्रमाण से, इसलिए यहाँ बाधोन्नीत होने का यहाँ पक्ष तत्व उपाधि हो जाएगी कोई आपत्ति नहीं, इसी प्रकार प्रपंच में जो मिथ्यात्मान अनुमान करते हैं उसका यदि बाध हो जाए तो पक्ष तत्व उपाधि हो जाएगी, किंतु उसका बाध नहीं होगा ये सिद्धांत करते अग्रे निर्दिष्टमात्वा बाध का निराशन अग्रे करेंगे, बाध हो तो पक्ष तत्व उपाधि, प्रपंच में मिथ्यात्व का बाध हो जाता है ये पूर्व पुरुष का अभिप्राय, ये प्रपंच सत्य दिखता है, अभी इसके लिए तो नहीं कहते क्योंकि जो प्रकरण का उपाधि उसका विचार करते हैं और उसका निराश अलग प्रकरण करेंगे, जो प्रपंच दिखता है उसे सत्य तो कैसे दिखता है, प्रत्यक्ष से बाध कैसे होगा, घटपट दिखते हैं घट सत्य दिखता है, घट में सत्यतम किम त्रिकला बाध्यतम, त्रिकला बाध्यता का प्रत्यक्ष होता है क्या, तो प्रत्यक्ष कहाँ दिखा, प्रत्यक्ष घट दिखता है सत्य तो कहाँ दिखता है, यह विचार आएगा बाघ का अग्र निरतिश्य मानव अपिच साध्य का व्यापक उपाधि है ना, साध्य का व्यापक उपाधि यत्र तो साध्यम तथा तत्र उपाधि, यत्र उपाधि अभाव साध्य अभाव, उपाधि के अभाव से साध्य अभाव, पर्वत में पक्ष में उपाधि के अभाव रहने से साध्य अभाव अनुमान करते हैं, जब हेतु में उपाधि दोष निश्चित हो गया फिर अनुमान करेंगे पक्ष साध्य अभाव उपाधि व्यतिरिका उपाधि अभाव, उपाधि के अभाव से साध्याभाव अनुमान करेंगे, देखो यद व्यतिरेक साध्य व्यतिरिक साधकत्व तस्ते व साध्य व्यापकत्व, वो साध्य का व्यापक बनेगा धूम बनने में साध्य का व्यापक, जहाँ जहाँ बने वहाँ वहाँ धूम है, है नहीं महानस आदि में है। ये कुछ स्थल में जैसे यत्र तो धूम तत्र तत्र बनी, अब हम महानस कहते कोई कहता है यत्र तत्र बनी तत्र धूम यथा महानस, आप कहते यत्र तत्र धूम तत्र बनी यथा महानस, वो कहता है यत्र बनी तत्र धूम यथा महानस, फिर व्यतिरिक राशि बताना पड़ेगा। आप व्यतिरिक कहाँ बताएंगे, यत्र बनी नास्ती तत्र धूमोपी नास्ती, वो क्या कहेगा यत्र धूमो नास्ती तत्र वन्यपी नास्ती। हाँ अभी बोलो तो देखा दो रद रद्द दिखाएगा, अभी बोलो देखो धूम तो नहीं है वन्य नहीं है, इसे व्यत्र को भी बताना पड़ेगा, खाली अन्य बता दें नहीं होगा, जहाँ जहाँ धूम वहाँ वहाँ वन्य देख लिया, व्यत्र को देखो जहाँ वन्य नहीं वहाँ धूम भी नहीं, देखते देखते वन्य जहाँ धूम नहीं वहाँ वन्य नहीं, जहाँ वनी नहीं वहाँ धूम नहीं तो ठीक है, जहाँ धूम नहीं वहाँ वनी नहीं, अभी बोले व्यभिचारे। इसे क्या करेंगे साध्य का व्यापक उपाधि, उपाधि का अभाव यदि साध्याभाव का साधक बनेगा तो उपाधि साध्य का व्यापक होगा, व्यतिरेक में व्याप्ति है तो साध्य और उपाधि में व्याप्ति है, साध्य का व्यापक उपाधि, उपाधि क्या है साध्य का व्यापक, और उपाधि का अभाव होगा तो साध्य का व्यापक उपाधि, उपाधि नहीं रहे तो साध्य नहीं रहे, तो उपाधि का अभाव साध्याभाव का साधक साधक है, यद व्यतिरेक साध्याभाव के साधक सैव साध्य व्यापक, वही साध्य व्यापक बने उपाधि बनी, उपाधि का व्यतिरेक साध्याभाव से साधक होती, यद व्यतिरेक यद प्रति उपाधि रहना आर्द्रेन्द्र से के अभाव होने से धूम का अभाव निश्चय होता है, इसलिए आर्द्रेन्द्र से धूम का व्यापक है, यद व्यतिरेक से साध्या व्यतिरिक साधक होता हूँ, व्यतिरिक अभाव जिसका अभाव साध्य अभाव का साधक बनेगा वही साध्य का व्यापक है, इतना सा कहना चाहिए साध्य का व्यापक उपाधि कहने के लिए। यहाँ देखो साध्य मिथ्यात्व, साध्य क्या है मिथ्यात्व, उपाधि में अंतमी का दोष प्रवृत्त भावत्व, क्या कहेंगे जहाँ दोष प्रवृत्त भावत्व नहीं है वहाँ मिथ्यात्व नहीं रहेगा, यत्र च मिथ्यात्व तत्र दोष प्रवृत्त भावत्व, जहाँ दोष प्रवृत्त भावत्व नहीं है वहाँ मिथ्यात्व नहीं, इतने से उपाधि बन जाएगी साध्य व्यापक उपाधि, और सब बाध का अभिमान तो अबाध इत्यादि देना क्या जरूरत है, इतर से अनुकूल तर्क अपराध, अनुकूल तर्क नहीं, इतना रहना चाहिए जितने अंश जिसका अभाव साध्याभाव का साधक बनेगा वही उपाधि साध्य का व्यापक, साध्य का व्यापक मिथ्यात्म यत्र तत्र दोष प्रवृत्त भावत्म उपाधि इतने होनी चाहिए, अन्य अंश में आप क्या कहेंगे, हम कहते यत्र दोष प्रवृत्त भावत्म नास्ति तत्र तत्र मिथ्यात्म नास्ति, आप क्या कहोगे तो बाधक अभिमत अभिमत अबाध्य दोष प्रवृत्त भावत्म यत्र नास्ति तत्र मिथ्यात्म नास्ति, साधन करने के लिए इतने बड़े विशेषण जो देना, यदि कम साधन से सिद्ध हो जाता है अधिक विशेषण देना व्यर्थ है, हमारे क्या होगा यत्र दोष प्रवृत्त भावत्व नास्ति तत्र मिथ्यात्म भी नास्ति आत्मा में, और आप क्या कहोगे यत्र स्वबाध का अभिमत अबाध्य दोष प्रवृत्त भावत्व अभाव तत्र मिथ्यात्म, तो ये साधन में जो विशेषण व्यक्त हो जाता है अनुकूल तर्क शून्यता इतने विशेषण क्यों मिला, जैसे अनुमान कर दीक्षित अंकुराधिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटवत, ईश्वर सिद्धि के लिए न्याय में अनुमान करते हैं क्षित अंकुराधिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटवत, इसके ऊपर पूर्व पक्षी कहेगा क्षित्यादिकम न कर्तृजन्यम, क्षित्यादिकम न कर्तृजन्यम साध्य का अभाव तो अब सब प्रतिपक्ष देता है, हेतु क्या है शरीराजन्यवाद, हेतु क्या है शरीराजन्यवाद, इसमें जो विशेषण दिया है ना शरीर पद विशेषण व्यर्थ है, क्या कहना चाहिए क्षित्यादिकम न कर्तृजन्यम अजन्यवाद, यत्र अजन्यत्व तत्र कर्तृजन्य स्वभाव, यानी यत्र अजन्यत्व तत्र कर्त्य जनित भाव व्यापक बन जाता है। अजन्य हेतु के द्वारा कर्त्य जनित भाव सिद्ध सिद्ध हो सकता है, अजन्य हेतु के द्वारा कर्त्य जनित भाव सिद्ध हो जाएगा। जो अजन्य नित्य है वो कर्तृजन्य होगा क्या? अजन्य तो है तो कर्तृजन्य स्वभाव सिद्ध हो जाएगा। किंतु वहां शरीर विशेषण क्यों दिया? क्योंकि पक्ष में अजन्य तो नहीं रहता है, पक्ष क्षित आदि तो अजन्य तो रहता है क्या? पक्ष में हेतु रखने के लिए शरीर अजन्य तो रखा, शरीर पद क्यों दिया? असिद्धि वारण करने के लिए पक्ष हेतु सिद्धि। यदि अजन्य तो कहेंगे क्षित आदि में अजन्य तो रहेगा, खेते आदि में अजन्य हेतु नहीं रहेगा, स्वरूपा सिद्धि तो सही। स्वरूपा सिद्धि वारण करने के लिए एक शरीर पद दिया, शरीर अजन्य तो कर दें तो क्या होगा? खेते आदि तो जन्य कार्य जन्य, किंतु शरीर के द्वारा जन्य कोई शरीर वाला बनाता है? शरीर शरीर जन्य तो नहीं, शरीर अजन्य तो आ जाएगा। इसलिए क्या है, असिद्धि स्वरूपा सिद्धि वारण करने के लिए शरीर विकसन दिया है। किसका वारण करने के लिए? असिद्धि स्वरूप सिद्धि वारण करने सर्वे विसर्जन दिया। किंतु हेतु में साध्य व्यभिचार वारक का विशेषण सार्थक होता है। जो व्यभिचार वारक नहीं होगा उसका विशेषण व्यर्थ है। एकां असिद्धि परिहर तो द्वितीय आपत्ति, एक असिद्धि है स्वरूप सिद्धि को वारण करने के लिए, दूसरा दोष क्या हुआ? व्याप्योत असिद्धि विशेषण सीधा, यथा शरीर विशेषण वैत्या शरीर को विशेषण व्यर्थ होते न शरीरजन्यत्व कर्तृजन्यत्व व्यापकम। शरीरजन्यत्व कर्तृजन्यत्व का व्यापक नहीं हुआ, शरीरजन्यत्व कर्तृजन्यत्व का व्यापक नहीं। शरीरजन्यत्व न कर्तृजन शरीरजन्यता दिया है, व्यक्ति की राशि कैसा हुआ? क्षेत्राधिकार न कर्तृजन शरीरजन्यत्व, व्यक्तिवादी कैसे होगी? व्यक्तिवादी में क्या कहना है? क्या नहीं, पहले अन्य वाक्य बताओ। हाँ तो व्यक्तिवादी क्या कहेंगे? यत्र कर्तृजन्यत्वं तत्र शरजनत्व, शरजनत्व व्यापक कौन होगा? शरीरजन्यत्व। यहाँ शरीर पद व्यर्थ होने के कारण शरीरजन्यत्व कर्तृजन्यत्व का व्यापक नहीं हुआ। व्यक्तिवादी फिर बताओ, क्षित्यादिकम न कर्तृजन्यम शरीरजन्यत्व, व्यक्तिवादी कैसा है? यत्र तत्र कर्तृजन्यत्व तत्र शरीरजन्यत्व, तो व्यापक कौन है? शरीरजन्यत्व किसका? शरीरजन्यत्व कर्तृजन्यत्व का व्यापक होना चाहिए, किंतु नहीं होगा। ये शरीर को व्यर्थ विशेषण होते, यथा शरीर विशेषण वैरत्याग शरीरजनत्व कर्तृजन्यत्व का व्यापक नहीं होता है। शरीरजनत्व कर्तृजन्यत्व का व्यापक नहीं होगा, क्योंकि व्यतिरेक में शरीर पद व्यर्थ हुआ। इसी प्रकार एवं अनुमान कैसे करेंगे? द्वेदाधिकम न मिथ्या, आप उपाधि देकर क्या करोगे? प्रपंच में हम कहते मिथ्या, प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व, आप क्या कहोगे? प्रपंच न मिथ्या उपाध्य भाव, प्रपंच न मिथ्या उपाध्य भाव, उपाध्य भाव देखो स्वबाध का अभिमत अबाध दोष प्रत भानत हेतुत्व, उपाध्य भाव हुआ प्रपंच न मिथ्या, साध्य भाव सिद्ध करेंगे पक्ष में। स्वबाध का अभिमत अबाध्य दोष प्रत भानत्व उपाधि था, भानत्व अभाव तो भानत हेतुत्व, दोष प्रत भानत्व उपाधि उसका अभाव उपाधि अभाव। प्रपंच में साध्य का अभाव सिद्ध करेंगे उपाधि अभाव, साध्य क्या था? अपना मिथ्यात्व, उसका अभाव क्या होगा? मिथ्यात्व अभाव, प्रपंच न मिथ्या मिथ्यात्व अभाव, हेतु क्या होगा? उपाधि अभाव। स्वबाध का अभिमात अबाध दोस्तों पर तो भारत रहते सर, इसमें साध्य व्यतिरिक साधन क्या सिद्ध करेंगे? साध्य का अभाव सिद्ध करेंगे किसके द्वारा? उपाधि के अभाव से। तो वहाँ जो उपाधि के अभाव में इतने विशेषण दिया है, ये विशेषण व्यर्थ है। स्वबाध का अभिमान तो अबाध्य भाग से व्यर्थ है, स्वबाध का अभिमान तो अबाध्य है, इतने से व्यर्थ है। कितना होना चाहिए? ये दोष प्रयुक्त भ्रामत्व रहित्व, प्रपंच न मिथ्या दोष प्रयुक्त भारत रहित इतने कहना चाहिए था, किंतु स्वबाध का अभिमत अबाध जो दिया है विशेषण व्यर्थ हुआ। स्वबाध का अभिमत अबाध दोष प्रयुक्त भानत्व न मिथ्यात्व व्यापकम, इसे मिथ्यात्व का व्यापक नहीं बनेगा। कौन हूँ आपकी उपाधि विशेषण व्यर्थ हुआ। स्वबाध का अभिमत अबाध दोष प्रयुक्त भानत्व रहितत्व जो हेतु है उसमें जो विशेषण व्यर्थ होने का ना उसका व्यतिरिक उपाधि, ये इसका व्यतिरिक क्या है, यत्र मिथ्यात्व तत्र उपाधि, तत्र उपाधि यत्र मिथ्यात्व तत्र उपाधि, उपाधि मिथ्यात्व का व्यापक होना चाहिए किंतु उपाधि में विशेषण व्यर्थ होने के कारण मिथ्यात्व का अभाव सिद्धार्थ करने के लिए उपाधि का अभाव है। उपाधि अभाव हेतु मिथ्यात्व का अभाव सिद्ध करने के लिए साधन क्या है, उपाधि अभाव। उपाधि अभाव में विशेषण व्यर्थ हुआ, व्यर्थ होने के कारण उसका व्यतिरिक व्याप्ति में व्याप्य व्यापक अभाव नहीं बनेगा। इसे यत्र मिथ्यात्व तत्र उपाधि अभाव, तत्र उपाधि, उपाधि अभाव का अभाव उपाधि, ये व्याप्ति नहीं बनेगी। तो क्या हुआ, स्वबाध का अभिमान तो अबाध दोष प्रयुक्त भानत्व जो उपाधि व्यापक हुआ तो साध्य का व्यापक नहीं बनेगा, न व्यापक, क्योंकि ये जो आप उपाधि अभाव के द्वारा हमारा साध्याभाव निश्चय करोगे उसमें विशेषण व्यर्थ है। मिथ्या तो अभाव सिद्ध करने के लिए देखने जाए दोष प्रयुक्त भानत्व रहित तत्वा, इतना से यदि सिद्ध हो सकता है स्वबाध का अभिमत अबाध्य हो गया विशेषण व्यर्थ। जैसे सर्व विशेषण व्यर्थ होने के कारण उसका व्यतिरिक व्याप्ति में व्यापी व्यापक अभाव नहीं बना, सर्वजन्यत्वम कर्तृजन्यत्व का व्यापक नहीं बना, ठीक इसी तरह यहाँ भी इतने विशेषण व्यर्थ होने से मिथ्यात्व का व्यापक उपाधि नहीं बनेगी, तो वह उपाधि नहीं बनी। दोष प्रयुक्त भानत्व तो भगवत साध्य व्यापक, मिथ्यात्व का व्यापक क्या होगा, दोष प्रयुक्त यत्र तो मिथ्यात्व तत्र तो दोष प्रयुक्त भानत्व, ये तो हो जाएगा, किंतु जहाँ साधन है दृश्यत्व तो वहाँ भी दोष प्रयुक्त भानत्व है। दृश्यत्व कहाँ है, प्रपंच में, प्रपंच दोष प्रयुक्त भानत्व है, क्या दोष है, दोष क्या है, प्रपंच में अविद्या, प्रपंच में दोष प्रयुक्त भानत्व दोष क्या है, अविद्या, अविद्यात्मक दोष प्रयुक्त भानत्व प्रपंच में, तो साधन का व्यापक है अव्यापक हुआ, साधन का भी व्यापक हो गया क्या, दोष प्रयुक्त भानत्व, साध्य का व्यापक है साधन का भी अव्यापक हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, अब पक्ष में उपाधि को नहीं, पक्ष में उपाधि नहीं रहे इसके लिए विशेषण दिया है, पक्ष में उपाधि नहीं रहने से क्या हुआ, पक्ष में साधन दृश्यत्व है उपाधि नहीं रहेगा, रही तो साधन का अव्यापक बन जाएगा, इसके लिए विशेषण दिया है, नहीं तो केवल इतने साध्य सिद्ध करने के लिए जो मिथ्यात्व का व्यापक तो दोष प्रयुक्त भानत्व है ही, साध्य का व्यापक क्या होगा, दोष प्रयुक्त भानत्व जो कि साधन का भी व्यापक हो जाता है, इसे न उपाधि दोष प्रयुक्त भानत्व तो न भवति साध्य व्यापकम तच्च साधन व्यापकम अपि तेन उपाधि, साधन का व्यापक इसलिए उपाधि नहीं बनेगा। अच्छा दोष प्रयुक्त भानत्व प्रपंच में कैसे सिद्ध होगा, प्रपंच में दोष प्रयुक्त भानत्व रहेगा तो साधन में प्रपंच में दृश्यत्व हेतु है, क्या नहीं, दोष प्रयुक्त भानत्व रह जाएगा तो साधन का व्यापक हो जाएगी उपाधि, उपाधि नहीं बनेगी, किंतु दोष प्रयुक्त भानत्व नहीं मानेगी पूर्व विषय करेगा, प्रपंच में दोष प्रयुक्त भानत्व नहीं मानेगी साधन का व्यापक हो जाएगा। तो कहते दोषत्व हेतु के द्वारा जैसे मिथ्यात्व हम सिद्ध करते हैं प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व, इसी प्रकार कहें प्रपंच दोष प्रयुक्त भान दृश्यत्व, प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व, हम प्रपंच में दोष प्रयुक्त भानत्व सिद्ध करने किसके द्वारा, दृश्यत्व, देखो प्रपंच दृश्यत्व नहीं वो मिथ्यात्व तथा साधना, जिस प्रकार दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं इसी प्रकार दोष प्रयुक्त भानत्व भी साधना, प्रपंच प्रपंच दोष प्रयुक्त भान साध्य क्या होगा, प्रपंच दोष प्रयुक्त भान साध्य क्या है, दो है बोलो क्या बोलते हो, निश्चित साधन साध्य, प्रपंच दोष प्रयुक्त भान साध्य क्या है, दोष प्रयुक्त भान, दोषप्रद भानत्व साध्य करेंगे किस हेतु के द्वारा, दृष्टि के द्वारा। जैसे मिथ्यात्व सिद्ध करते दृष्टि के द्वारा, दोषप्रद भानत्व भी सिद्ध करेंगे दृष्टि के द्वारा। दृश्यत्वादि नहीं वो दृश्यत्वादि हेतु के द्वारा ही मिथ्यात्ववत मिथ्यात्व जैसे सिद्ध करते हैं तथ्यापि साधना तथ्यदि करते हैं। इसे साधन का भी व्यापक बन जाएगा, साधन का व्यापक बन से उपाधन ही बने। एवं द्वितोपाधावी स बाधक अबाध्य बाधकम प्रति विशेषण व्यतिरिक साधन व्यर्थम, ये भी विशेषण व्यर्थ है। द्वितीय उपाधि में आपने क्या दिया, स बाधक अबाध्य बाधकम प्रति निषेधत्व विशेष, निषेधत्व विशेष कहते निषेधत्व, इतने करो निषेधत्व, यत्र यत्र मिथ्यात्म तत्र निषेध्यत्म। सूत्र रजत में रजत मिथ्या है, रजत निषेध होता है, नैदन रजतम निषेध है ना, नहीं यत्र यत्र मिथ्यात्म तत्र निषेध्यत्म है नहीं। प्रपंच में पक्ष में हेतु है दृश्यत्व है, वहाँ निषेध्यत्व है किसके द्वारा, नेहना नस्ती निषेध है ना नहीं। तो फिर क्या हुआ, निषेध्यत्व साधन का भी व्यापक बन जाता है। दृष्टांत में सूत्र रजत में मिथ्यात्व है, निषेध्यत्व है, साध्य व्यापक बन गया। साध्य का व्यापक क्या हुआ, निषेध्यत्व, उपाधि इतने करना चाहिए, निषेध्यत्व नहीं विषयत्व, निषेध्यत्व करना चाहिए। इतने नहीं यदि करेंगे तो साधन का भी व्यापक बन जाएगा। प्रपंच में भी दृश्यत्व हेतु है और निषेध्यत्व भी नहीं, नानस्ति किंचन श्रुति के द्वारा। तो क्या होगा, साधन का भी व्यापक हो जाएगा। साधन का व्यापक तो उपाधि नहीं बनेगी, इसलिए आप उपाधि में विशेषण जुड़ा है जो जिस प्रकार प्रपंच में नहीं रहे। स्वबाधक अबाध्य, स्वबाधक अबाध्य बाधकों प्रति, स्वबाधक अबाध्य बाधकों प्रति निषेध, इतने विशेषण दिया। इतने विशेषण से क्या होगा, हमारे पक्ष में आप साध्य भाव अनुमान करोगे, प्रपंच न मिथ्या उपाध्य भाव क्या करोगे, प्रपंच न मिथ्या उपाध्य भाव, उपाधि जितने था उसका भाव रहित तत्व जोड़ देना। स्वबाधक अबाध्य बाधकम प्रति निषेधत्व भाव, ये जो व्यतिरिक साध्य व्यतिरिक सिद्ध कर उपाधि व्यतिरिक में ये अंश व्यर्थ है, व्यर्थ है ना नहीं। क्या करना चाहिए, प्रपंच न मिथ्या निषेधत्व भाव ऐसे करना चाहिए, किंतु जहाँ मिथ्यात्व नहीं वहाँ निषेध, निषेधित्व नहीं वहाँ मिथ्यात्व नहीं, इतने कर्म से सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि प्रपंच में निषेधत्व है, निषेधत्व अभाव नहीं होगा, ऐसे वहाँ विशेषण दिया है। इसे देखो जिस प्रकार पर प्रथम पक्ष में हुआ, स्वबाधक अबाध्य बाधक विशेषण व्यतिरेक साधन व्यर्थम, व्यतिरेक क्या साध्य व्यतिरेक, व्यतिरेक क्या साध्य का व्यतिरिक पक्ष में सिद्ध करेंगे उपाधि के व्यतिरिक से, इतना से व्यर्थ हुआ। अरे विशेष भाव जितने अनिषेध्यत्व निषेध्यत्व, विशेष क्या है निषेध्यत्व, निषेध्यत्व तो साध्य का व्यापक है, यत्र यत्र मिथ्यात्व तथ तथ निषेध्यत्व, किंतु यत्र यत्र दृश्यत्व तत्र तत्रादि निषेध्यत्व अस्ति, तो निषेध्यत्व साध्य का व्यापक बनेगा, साधन का, साधन का भी व्यापक बन जाएगा, तो उपाधि बनेगी, साधन का व्यापक होना चाहिए। दे दिया विशेष भाग तो साध्य साधन और व्यापक, विशेष भाग जो निषेध्यत्व जिस प्रकार मिथ्यात्व का व्यापक ऐसे दृश्यत्व का भी व्यापक, तो उपाधि बनेगी, तो साधन का व्यापक होना चाहिए। अतएव अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का दो शब्द हेतुजन्य ज्ञान विशेषण उपाधि, ये भी एक उपाधि। अतएव अधिष्ठान तो अभिमत समसत्ता का दो शब्द हेतुजन्य, इतने बताएंगे क्या, ये भी एक उपाधि। ये जैसे उपाधि हुआ ना, अभी दोनों उपाधि का निराश किया गया, पूर्व पीछे में दो उपाधि दी थी, दोनों उपाधि में निराश करने के लिए पहले से दे दिया देहात्मिक में व्यविचार, देहात्मिक में मिथ्यात्व साध्य निश्चित है किंतु उपाधि वहाँ नहीं रहे। उपाधि कैसे, स्वबाध्य का अभिमत अबाध्य दोष प्रत भानत्व, देहात्मिक का भान अविद्या रूप दोष से होता है, पता नहीं, और जो अविद्या रूप दोष सब बाधक अभिमान से बाधित तो हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, दोष अबाध्य है। सब बाधक अभिमान तो अबाध्य दोष प्रत भानत्व उपाधि ध्यात ऐक्य में नहीं साध्य है। साध्य क्या है? मिथ्यात्व साध्य रहने पर उपाधि नहीं रहने से उपाधि साध्य का व्यापक नहीं बना। द्वितीय उपाधि किस प्रकार? मिथ्यात्व रहने पर भी सबाधक का अबाध्य बाधक प्रति निषेध्यत्व, सबाधक अभिमत तो अबाध्य, अबाध्य निषेध निषेध्यत्व नेह नाना से किंचन के द्वारा निषेध हो जाएगा, देहात्व का निषेध हो जाएगा, किंतु स्वयं भी बाध्य है अबाध्य नहीं। सबाधक के द्वारा अबाध्य बाधक प्रति निषेध्यत्व नहीं आएगा, अर्थात देहात्व में मिथ्यात्व रहने पर भी उपाधि नहीं रहने से उपाधि में साध्य व्यापक तो निश्चय नहीं हुआ। एक दोष दे दिया दोनों के लिए। दूसरा दोष दिया पक्ष तर्थ जिस प्रकार उपाधि नहीं, इसी प्रकार पर्वतावय वृत्ति भिन्नत्व भी पक्ष मात्र व्यावर्तक विशेषण वाला होने से जैसे उपाधि नहीं होता है। दोनों उपाधि में आपने जो विशेषण दिया है केवल पक्ष की व्यावृत्ति करने के लिए, विशेषण छोड़ दो तो जो उपाधि होता है साध्य का व्यापक हो साधन का भी व्यापक हो जाएगा। पक्ष मात्र व्यावृत्ति के लिए ही विशेषण दिया है, जैसे पर्वतावय वृत्ति भिन्नत्व खाली भिन्नत्व कहेंगे अन्यत्व कहेंगे तो साध्य व्यापक बन जाता है, या तत्व साध्य तत्तर अन्यत्व ही। पक्ष मात्र व्यावृत्ति के लिए जो विशेषण दिया वो पक्ष तत्व के तुल्य हो जाने से जैसे उपाधि नहीं, इस प्रकार यह भी उपाधि नहीं बनेगी। ओम।